To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie emocje wzbudziła propozycja przywrócenia tabletki Ella One, czyli tzw. pigułki dzień po, na receptę. Komisja Europejska rozważa wprowadzenie zakazu stosowania substancji trujących pszczoły. We Francji polityczny bałagan po deklaracjach polityków przed czerwcowymi wyborami parlamentarnymi. PiS popiera, opozycja sprzeciwia się rządowemu projektowi nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Projekt zawiera szereg zmian dla pacjentów, którzy mają problemy z refundacją swoich drogich terapii. Jednak największe emocje i sprzeciw opozycji wzbudziła propozycja przywrócenia tabletki tzw. Ella One, czyli pigułki dzień po, na receptę. Takie rozwiązanie sprawi, że Polska będzie jednym z dwóch krajów w Europie, gdzie taka tabletka jest dostępna na receptę. Tym samym PiS ogranicza Polkom prawa i wolności, mówi posłanka PO Monika Wielichowska. Podczas debat na Komisji Zdrowia, w której miałam okazję uczestniczyć, pan minister Radziwiłł, że wracamy do normalności. Tylko pan minister Radziwiłł, minister ideologii, bo na pewno nie zdrowia, zupełnie inaczej tą normalność pojmuje, bo on pojmuje tą normalność poprzez ograniczanie antykoncepcji, poprzez promocję środków na erekcję, poprzez promocję kalendarzyka małżeńskiego, poprzez deptanie kompromisu aborcyjnego. Poseł PiS Tomasz Latos nie zgadza się z twierdzeniem opozycji, według której przywrócenie Ella One na receptę doprowadzi do poszerzenia tzw. podziemia aborcyjnego. Polityk przypomina, że wymóg recept na pigułki dzień po zniesiono w kwietniu 2015 roku i nie wpłynęło to na liczbę aborcji. Gdyby to miało na to wpływ, to rzeczywiście wtedy można by pytać ministra Arłukowicza, dlaczego już w styczniu, kilka miesięcy wcześniej, chociażby nie wprowadził tego środka bez recepty, zgodnie z sugestią Unii Europejskiej, albo więcej, czemu nie proponował tego wcześniej, nawet zanim Unia Europejska to proponowała, w czasie 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, sprzedaż tabletki Ella One wzrosła 23-krotnie od czasu, gdy jest ona sprzedawana bez recepty. Od 2 lat mogą ją nabyć osoby od 15 roku życia. Pomagają rolnikom w walce z pasożytami, ale mogą też być zabójcze dla pszczół. Chodzi o neonikotynoidy, czyli powszechnie stosowane środki owadobójcze, które są trujące również dla pszczół. Komisja Europejska rozważa wprowadzenie zakazu stosowania tych substancji. Przedstawiciele Greenpeace Polska zaapelowali do ministra zdrowia o to, by Polska poparła ten pomysł. Pod petycją w tej sprawie zebrano 60 tysięcy podpisów. Takie środki szkodzą nie tylko pszczołom, ale mogą być też trujące dla innych zwierząt. Mówi Katarzyna Jagiełło, koordynatorka kampanii Adoptuj Pszczołę. Neonikotynoidy są szkodliwe właśnie nie tylko dla pszczół miodnych, nie tylko dla dziko żyjących pszczół, nie tylko dla motyli, ale także dla małych ssaków, także dla ptaków. Co prawda obecnie stosowane środki są bezpieczniejsze od tych używanych jakiś czas temu, ale i tak wyrządzają sporo szkód, podkreśla Piotr Mrówka ze Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych. Systematyczne podtrucia, które nam w tej chwili towarzyszą, ograniczają siłę, kondycję rodziny pszczelej. Bogusław Rzeźnicki z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia, że resort robi wszystko, by pomóc pszczelarzom. Przede wszystkim szkolenia, które rolnicy muszą odnawiać co 5 lat. Również działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczące kontroli stosowania tych preparatów. Ale sytuacja jest zła i to nie tylko w Polsce, przyznaje pszczelarz Janusz Kasztelewicz. Podobną sytuacja jest w Niemczech, na Białorusi. Także miodu majowego to będą znikome ilości. Za stosowanie takich trujących środków grozi mandat w wysokości nawet 500 zł. Dyskusja na temat zakazu stosowania tych substancji odbędzie się w Brukseli w dniach 17 i 18 maja, a głosowanie zaplanowano na czerwiec. We Francji polityczny bałagan po deklaracjach polityków przed czerwcowymi wyborami parlamentarnymi. Pierwsza tura głosowania 11 czerwca, a druga tydzień później. Zamieszanie wywołała na lewicy decyzja byłego premiera Manuela Valsa, iż chce kandydować w wyborach powszechnych z ramienia partii Emmanuela Macrona. Naprzód Republika. Minister ochrony środowiska Ségolène Royal ostro na to zareagowała. Manuel Valls powinien poczekać z taką decyzją. To, co zrobił, zatruł atmosferę polityczną w tak ważnym tygodniu, gdy oczy całego świata są zwrócone na Francję. Partia Macrona nie chce przyjąć Valsa, któremu grozi wyrzucenie z obozu socjalistów. O zjednoczeniu sił lewicy pod swoim Moimi skrzydłami mówi były kandydat Benoît Hamon. Dzisiaj ekolodzy, komuniści i my możemy znaleźć wspólny punkt odniesienia i możemy razem nad tym popracować. Rozdarty jest Front Narodowy. Charyzmatyczna deputowana, bratanica Marine i wnuczka założyciela partii Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal, zapowiedziała, że ze względów osobistych wycofuje się z życia politycznego. Jeden z działaczy stwierdził. Miała wielkie sukcesy, ale każdy ma prawo podejmować niezależne decyzje.

So don't speak to me. Lost my brain, go in the same. Self-medicate is how I cope. Leave my body so overflow. On the road that never end. Don't know where I should begin. Feeling trapped, no looking back. Head first in that deep end. Living like a rolling stone. When I die, I leave alone. Getting high, I feel low. But we all know life goes on. I know I'm living like a rolling stone, but don't feel for me. You know I'm in my zone, so don't speak to me. I think my mind just feels so alone. Just nagranie Rolling Stone z płyty Danego Browna, amerykańskiego rapera. Dołączyłam do piosenki Submission z płyty Gorillaz najnowszej z gościnnym udziałem Dany Browna. To teraz nowe nagranie zapowiadające nową płytę amerykańskiego zespołu Chick Chick Chick. Nagranie Lessons in Love to nagranie sprzed lat, podpisane przez Chaos, a wcześniej Chick Chick Chick, zapisywane trzema wykrzyknikami. Niektóre wyszukiwarki wariują, kiedy się wpisuje trzy wykrzykniki i szuka informacji. Dancing in the best is the best revenge. Taniec jest najlepszą zemstą i to nagranie zapowiada nadchodzącą nową płytę Shake the Shudder. Płyta nowa Chick Chick Chick już 19 maja. A tymczasem nowy singiel. Wspaniały singiel opublikowała Zamilska. taka zdolna dziewczyna z tej Zamilskiej. Natalia w 2016 roku, 19 lutego, wydała epkę Undone. Na tej epce już pojawiły się w taki zauważalny sposób głosy. Głosy zebrane, dźwięki terenowe, głosy też wykorzystane z tych, które można znaleźć w internecie i wykorzystywać na zasadzie Creative Commons. Undone to też była taka drażniąca słuchaczy epka, ponieważ utwory brzmiały świetnie, brzmią świetnie, ale kończą się tak strasznie szybko. Wtedy właśnie, kiedy chcielibyśmy się rozsmakować. Tymczasem nowy utwór zatytułowany Closer, po pierwsze jest utworem pełnowymiarowym, długim, nasycającym w odpowiednim stopniu słuchacza, a po drugie tutaj już kolejny krok w stronę wokalu. Karolina Rec, znana jako Rezina, została namówiona przez Natalię do tego, aby wiolonczelę zamieniła na mikrofon i właśnie ona we współpracy z Zamilską jest odpowiedzialna za utwór Closer. Jest także wideo do tego nagrania w sieci, można je znaleźć, myślę, bardzo łatwo. Tak jak i tytuły i wykonawców, którzy pojawiają się w programie alternatywnym, polskieradio.pl/trójka/alternatywny, tam spis już jest. To teraz inna artystka, inna kobieta, tym razem Brytyjka, którą z kolei, jej utwór tak naprawdę, utwór zatytułowany Belly of the Beast, Zamilska zremiksowała. Ta artystka wybrała sobie pseudonim Gazelle Twin. Nagranie zatytułowane Bird z płyty Kelly Lee Owens, albumu, który cały czas nieustająco polecam. A wcześniej też dziewczyny, bo najpierw Gazelle Twin, zremiksowana przez Zamilską, a jeszcze wcześniej Zamilska i jej nowy singiel zatytułowany Closer. Strona, przypomnę, polskieradio.pl/trójka, przynosi wiele, naprawdę wiele dobra. Można tam czytać, można słuchać tego, co było, wywiadów, całych audycji. W przypadku programu alternatywnego to adres polskieradio.pl/trójka/alternatywny, a także PS Gra, to dla tych, którzy lubią szukać rzeczy na Facebooku. Na zakończenie dzisiaj chciałam jeszcze przypomnieć, że jutro bardzo ważny dzień dla mnie, dla Wojtka Urbańskiego i dla Piotra Lenartowicza, którzy napracowali się niesamowicie na ten wspaniały efekt, który udało im się osiągnąć dla przyjaciół Maceo Wyro, dla słuchaczy i tych, którzy spotykali się z nim podczas koncertów albo imprez, na których grał. Słowem dla ludzi, z którymi rozmawiał o muzyce, albo zarażał ich muzyką, albo sekundował ich muzyce. Po 20 specjalne słuchowisko zatytułowane Ostatni kosmos z Maceo Wyro. Wcześniej wpadnie do nas Envy, mam nadzieję, i będziemy mogli też zaprosić na koncert 14 maja w Warszawie, na który wstęp jest bezpłatny, na którym pojawią się artyści przyjaźniący się z Maćkiem Wyrobkiem. O tym więcej już jutro, ale raz jeszcze ta krótka zapowiedź. Zanim jednak zapowiedź i artyści, którzy dzisiaj zamykają naszą stawkę, to chciałam bardzo podziękować za te dwie godziny. Agnieszka Szydłowska, Piotr Kordaszewski i Iwanka Kunewa. Mówimy już dobranoc. Do usłyszenia jutro po 19. Cosmos Radio Show. Tu w Kosmosie mówimy głównie o muzyce. Cześć, tu mówi Maria Sadowska. Maciek Envy Goliński. I cały czas dobijają nowi goście. Cześć, tu Wojtek Pazlewski. Zawsze dla mnie Maciek był wielkim autorytetem muzycznym. I w tych wibracjach muzyki on tam po prostu jest.